את הכל וללכת. רוצה לצרוח. אלוהים לא היה. Trójka. Czarna noc. The lights are way down low. no better music. They love making music. No better life, no better way. I love making music. I love it, I love it, yeah. Sweet love making music. You know that I do, and there's nobody who I wanna make it with more than you. Barry White. Nie wiem, czy Państwo w tej chwili, o tej porze kojarzą takiego saksofonistę z Nowego Jorku, Johna Zorna, który jest jednym z liderów awangardy nowojorskiej, nagrywający niezwykle zakręcone, pokręcone, szalone wręcz płyty, których nie zawsze da się nawet posłuchać. I nie wiem, czy Państwo wiedzą, dlaczego opowiadam o Johnie Zornie, bo różnica pomiędzy Barry White'em a Johnem Zornem jest takim, że najkrótsze utwory Barry'ego White'a mają około 4 minut, Johna Zorna około 20 sekund. Oprócz tego różnią się we wszystkim. Jeden grał na fortepianie, śpiewał niskim, pięknym głosem, drugi gra szalone solówki na swoim saksofonie. Dobry wieczór Państwu, w czarnej nocy wita Hirek Wrona. Thank you.

To jeden z nielicznych wyjątków w dzisiejszej audycji, bo ten artysta nie ma ciemnego, chciałem powiedzieć, takiego zupełnie ciemnego koloru skóry, ale też wywarł olbrzymi wpływ na wielu czarnych artystów. Nazywa się Daniel Grau, jest Wenezuelczykiem. Mieszka, urodził się i mieszka w Caracas. Tam ma swoje studio nagraniowe, wykorzystuje taśmy analogowe i w latach 70., na przełomie lat 70. i 80. obok chyba Giorgio Morodera był takim jednym z najbardziej wpływowych ludzi, jeśli chodzi o brzmienia. Wymyślił bardzo dużo właśnie takich elektronicznych brzmień i wprowadził do muzyki disco. Daniel Grau. Myself as well. Is that any way for a man to carry on? Do you think I want my loved one gone? Said I love you. More than you'll ever know. wasn't making much money. You know where my paycheck went. You know I brought it home to you, baby. And I never spent a red cent. Hey. Is that any way for a man to carry on? Do you think I want my loved one gone? Said I love you. More than you'll ever know. Yeah, more than you'll ever. A tiny grain of sand. Now tell me, is that any way for a man to carry on? Do you think that I want my loved one gone? I love you. Cudowny, absolutnie cudowny klasyk Blood, Sweat and Tears. I love you more than you'll ever know. Przepiękna piosenka o miłości, piękne wyznanie miłości. Donny Hathaway zaśpiewał, podobnie zresztą miał utwór pierwszy, Trying Times, taki nosił tytuł. I Donny Hathaway dwukrotnie u nas wystąpił i będzie jeszcze z pewnością śpiewał nie tylko w Czarnych Nocach, ale również i w audycji Soul Muzyka Duszy. Teraz trzykrotnie Bobby Womack. You know everybody works out of their own bag. Can you understand that? And a candy bar, that's good in me. That's what you are. Yeah. Can you understand? understand it. When I try my best to make you happy, and I wake up early one morning and find you back in. No, no, no, no, no, I know I can't understand it. learned today to look at things right on. You know, black is black, white is white, that's a proven fact. It even goes the same when it comes down to a woman. It's been the greatest gift that God could give man, which is me and you. Y'all can understand where I'm coming from. If you got somebody that you love, you know, I don't believe in playing hard to get for something that I might already have. Listen to me. We gotta stop messing over the ladies, beating them and mistreating them and leaving them with the baby. We gotta start them right, hugging and loving and being real nice. Although at times they need tending, and sometimes they get too old and gray. But a woman was give her her freedom. I don't mean to let a woman run wild, but let her get out every once in a while. Ooh, don't pin her up at home, because you don't want to hurt. Just leave her alone. There's a lot of men I know well that would like to feel. Why don't you give her? Give her up. And if you can't give her up, you got to give her love. Or give her a free. Tonight, if you still feel like you want to have a good time, all you gotta say is yeah, yeah, yeah. I don't know why, but I still think you can say it just a little bit louder. I want to hear you say yeah. I don't know why, I feel like I want to preach tonight. I wonder would y'all mind if I preach to you for about 5 minutes. But I got to know that I've got some warriors in the house tonight. So let me hear you say yeah. About 5 years ago, I fell in love. But you know what? I never believed in working a real hard job. But one day my old lady walked up and told me, she said, Bobby, she said, your loving is good, but my money is getting sort of thin. Let me hear you say, yeah. I don't mean to hurt your feelings, boy, but you better get on out and find yourself a job. My nose was sort of open wide at that time. So early that next morning, I went on out looking, trying to find a job. And I'm mighty glad today that I can tell you that I found it. I put in 24 hours a day. And then a little overtime. But here's the sad part of the story. You know something about that, don't you? Listen to me now. Work brought me home. It brought me home sort of early one night. I got a funny feeling that something was going on in my house that wasn't right. Until I recognized my old lady's voice that she kept telling. She said, "Ooh, baby." And I was steady listening. She said, "Ooh, baby." And he sort of studied. He kept saying like, "What, honey?" She kept telling this. She said, "Keep on doing what you're doing, boy." Now let me hear you say, "Yeah." Yeah. Make me know you're still with me. Let me hear you say, "Yeah." Yeah. So I started to call my baby. I said, "Baby." I said, "I'm glad to walk away if you do me one favor. Won't you do me one favor? Not never hurt you no more. Oh, please don't leave me. Please don't go. Cause my heart aches. Cause it's a pain. I believe that we still got a lot of love. Got it to give, baby. Turn around, baby. Turn around. There's still a lot of life we can live. Bobby Womack odszedł od nas w czerwcu ubiegłego roku i bardzo szkoda, że odszedł. Niewiele osób wie, że miał wielki wpływ m.in. na Jimiego Hendrixa, jak i na innych cudownych artystów soulowych, funkowych, jazzowych i jeszcze wielu innych. Bobby Womack. Nagrania pochodziły z wielu lat, z 72, z 93 roku i jeszcze z 84. Bobby Womack. If it ain't got that swing. Haunt me. with the reveries of the days gone by. In my solitude, on me with memories that never die. I sit in my chair filled with despair, know that no one could be so sad. Gloom everywhere I sit and I stay. I know that I soon go mad in my solitude. Dear Lord above, send me back my love. Love. Duke Ellington był wybitnym kompozytorem, genialnym wręcz kompozytorem i jeszcze genialniejszym aranżerem, albo właściwie i genialnym kompozytorem, i genialnym aranżerem. Natomiast Dr. John, co Państwo słyszeli, potrafił jeszcze z tego wydobyć dodatkową wartość. I przyjemnie się tego słucha. To jedna z moich ulubionych płyt wszechczasów. Kompozycje Duke'a Ellingtona gra Dr. John. To płyta z roku 2000, czyli w tym roku już będzie prawie 15 lat, od kiedy Dr. John popełnił ten album i Państwu bardzo go polecam, zachęcam do słuchania, bo jest to przepiękna płyta. A sam weteran nowoorlańskiego soulu, funky, jazzu, czyli pan Dr. John w znakomitej formie, o czym mogliśmy się przekonać w ubiegłym roku na koncercie w Warszawie. To naprawdę był kawał porządnej muzyki. Teraz zmieniamy nieco styl, albo właściwie inaczej. Tak jak Dr. John żongluje różnymi stylami, soulem, funky, jazzem, tak za chwilę kolejni artyści też będą żonglowali bardziej współczesnymi gatunkami muzyki. Brooklyn Bridge, son. Sure. One, two, three. One, two, three. One, two, three.